الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. سورة نساء آيات نمبر 148, 149, 150, 151, 152. سورة نساء آيات نمبر يوصل أتسلوه يوصل يو كم پنزوس يوصل پنزوس يوصل يو پنزوس يوصل دو پنزوس پنزم سپارة ختم شوا شپگم سپارة نن شروع کی دینن سبق کی د دو آیاتونو کې رومبو دو آیاتونو کې الله یو قانون بیانوي چې د دنیا نه به ظلم او جور ظلم او زیاتی څنګه ختمیږي د هغې دپاره الله یو قانون بیانوي خو د دنیا د عام قوانینو په شان نه ځکه د دنیا قوانین آمرانه وي حكمي او ده الله قانون هغه ده ترغيب او ده ترهيب په شکل کې الله خلقو ته رغبت ورکوي الله وي زمانه ویریږي د اخرت د عذاب نه ویریږي او ده قانون اومانه الله به په اجر او ثواب درکړي که تاسو دا قانون ومنئ دې نن سبق کې الله وایي د معاشرې نه به ظلم او زیاتي څنګه ختمیږي عدل او انصاف به څنګه قایمیږي د هغې دپاره الله پاک فرمایي چې تا سره چا ظلم وکړ قانون دا دی د الله هم وایي زما هم قانون دا دی چې د هغه هغه ظلم ته عدالت ته وړی شي قاضي له تلی شي چې دې سړي ما سره ظلم کړی دی او زما د ظلم بدله د ده نه واخلي تاڼې ته تلی شي رپورټ کولی شي دا تا ته حق حدیث الله ننیسی خب بل طرف تا الله وی که چرته دغه سړی تا معاف کړ نو دا به ستا دپاره ډېره ښه وي اوم د دنیا د پاره به دې خوي او اوم به د اخرت د پاره خوي. د دنیا د پاره خو به دې خداوي چې دغه سړی ستا سره ظلم وکړو ته معاف کړي، نو هغه به ستا رور وګرځي، هغه به ستا احسانمند وګرځي، یو ښه تعلق به هم په دنیا کې جوړ شي، سبا به ستا هم په کار راشي، هغه به هم وایي چې ده سره څه احسان او ښېګړه وکړم. او اخرت کې الله وایي زه به در اجر او ثواب ترې درکړم، د دې په بدله کې به زه تاله جنت درکړم چې تا یو سړی معاف. ځکه قرآن مجید کې الله پاک د جنتیانو صفت بیانوي، هغې کې یو صفت یې دا بیان کړی دی: والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصه خوري او خلکو ته معافي کوي، نو چې معافي کوي نو دا جنتي دی. الله وایي جنت به دله درکړم، نو دنیا کې هم فایده شوه او اخرت کې هم فایده شوه. نو الله وایي تاسو معافي وکړئ، هغه ظلم معاف کړئ. اجازت شته، جواز شته چې ته دغه ظلم رپورټو کې تاڼه کړي، قاضي له لاړ شي، چا ته جړا فریاد وکړي چې ته ما سره ظلم کړی. د پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام زمانه کې یو سړی پیغمبر علیه السلام ته راغی: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، زما دا ګاونډي دی، دی ما ته تکلیف رسوي، ضرر رسوي. پیغمبر علیه السلام ورته وویل: لاړ شه او د کور سامان راوړه ټول، کډه دې غونډه راواله او په دې لار کې کېږده. بس هغه کډه راواغېسته او په لار کې کېښوده، د پاسه پې کېنه. یو راځي: هلکه څه چل دي؟ یاره دا ګاونډي مې پذابی تنګی مې، بس کډه دې ځای نه وړم. بل راشي: هلکه دا ولې کور سامان دې راوړی دی، کډه دې راوړی ده، لار کې دې ښودې ده، دا ګاونډي دې دا مې هر وخت پذابی، نو به د دې محلې نه به لاړ شم، د دې کلي نه به لاړ شم. هغه ګاونډي پرې راغی چې وکتل چې دا خو زه په شرمونو شرمېدم، په ټوله محله کې په ټول کلي کې رسوا شوم. د هغه زنه ونیوه، ورته وی: راځه، کډه ورسره واغېسته کور کې، بالکل به زه تا ته بیا تکلیف ونه رسوم. دا اظهار دی عزتمند. پیغمبر علیه السلام عملی طور ښودلی ده چې تاسو د خپل ظلم رپورټ د هغې شکایت هغه خلکو ته کولی شي، او دا ستاسو یو جایز حق دی. خو قانون ګوری، دلته پیغمبر علیه السلام ورته وویل چې ته کډه واخله، هلته کېږده. خو پیغمبر علیه السلام ته حالات معلوم وو، هغه وایي چې بغیر د دې نه دا سړی سمیږي نه، نو راشه دغسې چل ورته وښایه ده ته. یعنی ضروری نه ده چې یو سړی دې خامخا دغسې وکړي، داسې قانون نه شو. د پیغمبر علیه السلام دغه عمل دا زموږ دپاره څه ضروري نه ده چې خامخا دې مونږ وکړو دغسې. خو که څوک هغه بدي بیانوي، دغه چېره د ما سره ظلم کړی دی، زیاتي یې کړی دی، نو هغه ظلم او زیاتي بالکل بیانولی شي، د هغې شریعت اجازت کوي. ځکه الله پاک دې ځای کې فرمایي: لا یحب الله الجهر بالسوء، نه خوښوي خدای پاک ښکاره کول د یو بدی من القول د وینا نه، الا من ظلم، مگر په هغه چا چې ظلم وکړی شي. یو سړي سره ظلم وکړی شو، نو هغه دی دا هغه ظلم خلکو ته ښکاره کړي، قاضي ته دې ښکاره کړي، خلکو ته دې ووایي چې دا سړی ما سره ظلم کوي، زیاتې کوي. نو ده ته دا اجازه شته، دا استثناء شته. باقي د چا ظلم او زیاتې، د چا غیبت کول، د چا بدی بیانول، الله دا بالکل نه خوښوي. الله وی تاسو په خلکو باندې پرده واچوي، عفو در گذرو کې خلکو. ذکر رستو الله پاک فرمایي: وکان الله دی الله پاک سمیعا علیما، اوریدونکی او عالم. الله ستاسو دا خبرې اوري چې ته د چا غیبت کې او که تخپل ظلم بیانې، د چا سپک سپوره کې او که نه خپل فریاد او جړا کې، په دې باندې الله عالم دی. الله پاک فرما ان تبدو خیرا، که تاسو ښکاره کوئ یو نیکي او تخفوه یا پټوئ هغې لره، او تعفو عن سوء، یا معاف کوئ خلکو لره د بدی نه چې یو سړی سره بد وکړل او ته معاف کړي، فان الله بشک الله پاک کان دی عفوا قدیرا، معاف کوونکی او قادر. اوس وګورئ الله وایي زه قادر ذات یم، او زه باوجود د خپل قدرت نه عفا کوم، زه بندگان خپل معاف کوم. نو دا صفت ای مسلمانه تم ځان کې پیدا کړه. الله وایي زه خو قادر یم، ای زما بنده ته خو قادر یم، ته خو بدله خپله نه شې اخیستی. ډېر کم خلک وي چې هغه خپله بدله اخیستی شي، هر سړی خو بدله نه شي اخیستی. خو قاضي له به ځې، تاڼې ته به ځې، حکمرانو ته به رپورټ کوي، نو هغوی به ستا دپاره بدله اخلي. نو ته خو قادر هم نه، نو بیا معافي دله ډېره ښه ده چې معافي وکړي. نو معاف کول ډېر ښه صفت ده چې خلک معاف کړي. الله وایي زه معاف کول کوم، تاسو معافي کوئ خلکو. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله هغه فرمای وی الله پاک ته درې خبرې ډېرې خوښ دي. وی یو خو ده چې د طاقت نه باوجود یو سړی معاف کړي، دا الله ته ډېر خوښ دي. طاقت دې هم وي، وس دې هم وي، او بیا هم معاف کړي. که د یو سړي طاقت نه وي او معاف کړي، اگر چې الله ولا اجر او ثواب ورکوي، خو چې باوجود د طاقت نه ته یو سړی معاف کړي، دا د الله ډېر زیات محبوب او خوښ بنده دی. یو په هر کار کې درمیانه روي اختیاروي، دا داسې کوم بنده چې درمیانه روي اختیاروي هغه خدای پاک ته ډېر خوښ. او یو د الله بندگانو باندې مهربانی کول، شفقت کول، نرمی کول د الله بندگانو سره. ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تاسو ځمکې والاو باندې رحم وکړئ، اسمان والاو په تاسو باندې رحم وکړي. عزتمندو برداشت ځان کې پیدا کول، معافي کول، د الله بندگان معاف کول. ځکه حدیث کې راغلی دی پیغمبر علیه السلام فرمایي من تحمل كلمة سوء من اخيه كتب الله له عبادة سنة. چې یو سړی خپل مسلمان رور یو بده خبره ووري او هغه صبر وکړي په هغې باندې، نو وایي الله پاک په دې صبر باندې دله د یو کال د عبادت ثواب ورکوي. څونه غټه خبره ده، معافي ولې نه کوو؟ بدل به یا اخیستی شو یا به نه شو اخیستی. نو پکار دا ده چې د الله بندگان معاف کړو. اگر چې اجازت شریعت کوي چې ته هغه خپله جړا فریاد هغه حکمرانانو ته وکړه، قاضي ته وکړه، خو که معاف دې کړو نو دا به ډېره ښه وي. خو عزتمندو یو بدي بیانول د خلکو، اوس ته چې چا د سره ظلم وکړو، زیاتی د سره وکړو، بده خبره یې درته وکړه، او بیا ته هر ځای کې لګیا او د هغه بدي بیانې، د هغه عیبونه خلکو ته بیانې، د هغه غیبت کې، نو غیبت شریعت اجازت نه ورکوي. هغه خپل هغه ظلم او زیاتی چې څومره حد کې تا سره کړی دی هغه خو خلکو ته بیان کا، هغې نه خدای پاک تا نه منع کوي. خپله جړا فریاد وکړه، خو د هغې نه زیات چې ته د هغه قباحت بیانې، بدی بیانې، نه دا بیا د هغې غیبت دی. نو د غیبت شریعت اجازت نه کوي، بلکې غیبت انسان پې د الله د رحمت نه لرې کیږي. علماو لیکلي دي د احادیثو په رڼا کې چې په کوم مجلس کې درې خبرې وي، هغه مجلس د الله د رحمت نه ډېر لري. یو دا چې د دنیا تذکره وي په کوم مجلس کې، بس دنیا نه کاروبار دی، دکان داسې شو دکان داسې شو، تنخواه داسې شو تنخواه داسې شو، او بس کاروبار کاروبار کاروبار، ټول ورځ د دنیا ذکر په مجلس، بل څه نه وي. داسې مجلس هغه د الله د رحمت نه لري، په دې باندې د الله رحمت. په کوم مجلس کې دویم چې خندا وي، خلک خاندي په کوم مجلس کې، هغه مجلس د الله د رحمت نه لري. درې قسمه خندا ده عزتمند. یو قهقها خندا ده، په زوره په خلط خلط خاندل، دا حرامه ده، ناجایزه ده. پیغمبر علیه السلام چې دغسې نه دي خاندلي. یو زحک دی، زحک دی چې ته هغه خندا واورې په خپله، خو اواز واورې خو بل څوک یې ونه دي. هغه هم اوله و بهتر نه ده، خو که وشي نو بدم نه ده، خو قهقها خو حرامه ده بالکل. او یو تبسم دی، پیغمبر علیه السلام به تبسم کو، صرف مسکی کیدل، زمون په پښتو کې ورته مسکی کیدل وای، چې سړی صرف مسکی شي، د خوشحالۍ یو خبره وشوه، څه د خندا خبره وشوه، ته صرف مسکی شي، نو دا ناجایزه نه ده. قهقها خندا ناجایزه ده. که یو سړی په مانځه کې په قهقها وخاندل، نو داسې یې مات شو، مونځه یې مات شو، نو نه قبیحه ده. نو په مجلس کې چې خندا وي، قهقها خندا وي، هغه مجلس باندې د الله رحمت نه راورېږي، هغه د الله د رحمت نه ډېر لري. او یو په کوم مجلس کې چې غیبت کېږي، نن سبا د ډېرو ښو ښو خلکو مجلسونه هغه د غیبت نه خالي نه دي، بس دوه کسه چې کینی نو د دریم غیبت شروع کوي. دا دغسې مجلس چې هغې کې غیبت کېږي، هغه د الله د رحمت نه لري. یحیی ابن معاذ رحمه الله یو تابعی دی، وایي ته ځان کې درې عادتونه پیدا کوي، ته به د نیکانو نه شي، محسنینو نه بشي. وایي که چاته نفع نه شي رسولي، نو نقصان هم برسوي. که چاته خوشحالي نه شي ورکولي، نو خفه کول هم مه کوه. او که د چا تعریف نه شي کولی، نو بدي هم مه بیانوه. دا د محسنانو کار دی، د نیکانو خلکو دا کار. علماو لیکلي دي وایي یو کس چې د خپل رور خوبی بیانوي، تذکره د خیر یې کوي، نو ده سره چې کومې فرشتې دي، هغه دې سړي ته دعا کوي چې الله دې تا هم داسې کړي. لکه ته د یو سړي تعریف کې صفت کې چې یاره هغه ډېر نیک سړی دی، هغه ډېر ښه سړی دی، هغه ډېر سخي سړی دی، صفتونه یې بیانې، نو فرشتې دعا کوي یا الله دا صفتونه ده کې پیدا کړي. او چې ته د یو کس بدی بیانې، نو وایي دغه فرشتې وایي چې ګوره، تا د رور بدی بیان کړه، خپل ځان ته وګوره، د خدای شکر ادا کړه چې خدای پاک ستا په پردو ستا په عیبونو باندې پردې اچولي دي. ولې داسې کې پردی عیب بیانې، پردی بدی بیانې؟ داسې مه کوه. دا فرشتې دا انسان منې کوي چې مه کوه داسې. خیاران خلق وی وی چا سره چې نیکی نشی کوی نو بدی و سره مکوا چا تا چه نفع نو فیده نشی رسولی نو ضرر و تا مرسوا او وی چه روجه نشی نیوی نو پرده غوخی مخوره یعنی غیبت مکوا روجه منی سکن و غیبت مکوا عزت مندو غیبت دیر خراب سیز دی د انسان نیکی خوری نیکی و سر ختمی گی ندی وجه نا اللہ وی لا يحب الله الجهر بسوء من القول نخوخی خود پاک خکار کول دا یو بده دا غبینانا الا من ظلم مگر دا غا چا بانده چه ظلم مکلیش دا سره کچرتا خپل ظلم و فریاد و جڑا کی نو دا غا خود پاک اغه منی نه ده او نور خلکو بدی چې څوک بیانای الله وی دا خکار دا زما دا بنده زما خوښ نه دی چې دې خلکو غیبت کوي دې خلکو بد بیانای وکانه الله دې الله پاک سمیعا علیما اوریدونکی او عالم ان تبدو خیرا که تاسو ښکاره کوی نیکی او تخفوه که پټوی او تعفو عن سوء او یا معافی کوی خلکو ته د بدی نه نو فان الله بشکه الله پاک كان دي عفوا قديرا مافكون كيو قادر دي رستو آياتونو كي دودريو آياتو كي الله پاك فرمائي كي تاسو با كامل مومنان كلا جوڑيگي كامل مومن با ألا جوڑيگي چه تا دا الله بزاد بانده كلك ايمان روڑي او كم ايمان چه ستا دا الله بزاد وي دقا ستا با پیغمبرانو باندین ایمانو شد او کچر تا تو دا اللہ پا ذات ایمان روڑی اللہ خو منی خو پیغمبران نمانی نتا کامل مومن نی یا پیغمبران منی خو بعضی پیغمبران منم و بعضی نمانم لکه یهود و موسی علیه سلام منم او نور پیغمبران نه منل عیسی علیه السلام اعظم پیغمبر باندې ایمان نه راوړ د غرنګي نسوارو نو نسوارو با عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړ هغه منه خو زمون پیغمبر نه منه یا مخک پیغمبران نه منه نه الله فرمایي دا سړی مؤمن نه دی کې به تفریقه نه کې دا پیغمبر منه مو دا نه منه نه دا د الله را لېږلی شوې برګزیده بندگان دي د الله حکم دا دی چې څنګه تاسو په ما باندې ایمان راوړئ دقسې زما په ټولو پیغمبرانو باندې به ایمان راوړئ مخکې قومونو کې دا کوتاهۍ وې هغوی بعضې پیغمبران منل او بعضې به یې نه منل اګر چې د الله د طرف نه ورته حکم و چې تاسو ټول پیغمبران حق ومنئ یو پیغمبر پسې بل راغی نو د هغه بل شریعت منسوخ شو ختم شو اغه پیغمبر به عقیدتن منی او هغه سره چې کوم احکامات هغه به نه منی اوس د دې نوې پیغمبر ته چې کوم شریعت ورکړی شوی دی په هغه باندې به عمل کوي هغه کې دا کوتاهې وي مسلمانانو کې الحمدلله دا کوتاهې نشته زمونږ چې څنګه د الله باندې ایمان دی چې الله واحد لا شریک ذات دی دغسې د آدم علیه الصلات وسلام نه راواخله پیغمبر علیه الصلات وسلام پورې چې څومره پیغمبران راغلي دي دا ټول د الله په حقه پیغمبران دي دوی ته چې کوم کتابونه ورکړی شوي وو هغه د الله حق کتابونه دي په دې زمونږ د ټولو ایمان دی مونږ دا تفریق نه کوو لا نفرق بین احد من رسله نو الله وی تاسو به مؤمنان الا جوړیږي چې تاسو څنګه چې زما په ذات ایمان راوړی ما سره شریک نه ګرځوئ دغسې زما پیغمبرانو کې فرق نه کوئ بلکې ټول منئ او چې څوک بعضې مني او بعضې نه مني الله وی دا مسلمان نه دی ان الذين بشك هغه کسان یکفرون چې هغوی کفر کوي بالله په خدای پاک باندې و رسوله او د هغه په پیغمبرانو باندې و یریدون او دوی اراده لري ان یفرقوا بین الله و رسوله چې دوی فرق کرو باسی پا ما بین دا اللہ و دا پیغمبر کی و یقولون و دوی وی نؤمنو بے بازین منگا ایمان رولو پا بازی باندی و نکفرو بے بازین او نمنو بازی کفر کهو پا بازی باند اللہ وی تا مسلمان نی ويريدون او دوی اراده لري ان يتخذوا چې دوی اونیسی بین ذلك سبیلا په ما بین د دې کې یو لار یو بل لار پکې منځ کې راوباسي الله وی دې په منځ کې بل لار نشته زما ټول پیغمبران حق کم پیغمبر چې تراغي بس هغه اومانه دغه شریعت اومانه او په هغه باندې ایمان راوړي نو څوک چې دغه فرق کوي بعضی پیغمبران منی او بعضی نه منی الله فرمای اولائک دا کسان هم الکافرون حقا دا کافر دی اصلی په حق کافر دی دا واعتدنا تیار کړی دی مونږ للکافرین د پاره د کافرانو عذابا مهینا عذاب ذلیل ذلیل عذاب الله وی زه به دوی له ورکوم او دې وروستو آیات کې الله د مؤمنانو تعریف کوي والذين وهغ كسان امنوا ايمان يرولدي بالله فالله باند ورسله او داغ پیغمبرانو باند تول الله پاک حق پیغمبران حق بندگان ولم يفرقوا بين احد منهم او فرق نکي پما بين د يوم د دويكي اولئك دا كسان سوف يؤتيهم زرد چ ور بکلي شي دوي ته اجورهم اغه بدلي دي الله وي دي بزر دي بدل ورك وكان الله وبي الله پاک غفور الرحيم بخون کی اور رحم کون کی الله وی زبم او بخم زبر بان خپل مهربانی وکم زبر بان خپل رحم وک دوباره دا سبق اور ایز لا يحب الله الجهر نخو خی خدای پاک کار کول بسوء ایدا یو بده من القول دا وینانا إلا من ظلم مگر په هغه چا چې ظلم وکړي شي نو کاغه خپل ظلم خلکو ته بیانې یا قاضي ته بیانې نو هغه ته اجازه ته وکان الله دی الله پاک سميعا عليما اوريدن کې عالم ان تبدو خيرا کتا سخکار کوي یو نیکی او تخفو هو کو پټوي غیلره او تعفو عن سوء او کتا سو مافي کوي د یو بدینا خلکو ته مافي کوي فإن الله پس بشك الله پاک كان دي عفوا قديرا معف كون كي قادر ذات إن الذين بشك هغا كسان يكفرون چه اغوي كفر كي بالله پا الله بانده ورسوله او داغ پا پیغمبرانو بانده ويريدون او دوی اراده لري ان يفرقوا بين الله ورسوله چه دوی فرق راولي پا ما بين دا الله و دا پیغمبر كي چه الله خو مني خو پیغمبران نمني یا پیغمبر مني خو الله نمني ويقولون ودي ونؤمن ببعض من غيمان رول ببعض پیغمبرانو باندي ونكفر ببعض نو كفر کو ببعض باندي ويريدون ودي اراده لري ان يتخذوا چ ديوني سي بين ذلك سبيلا پما بين د لیک يوزان للار يو بل لار روانه کړي اولئك دا کسان هم الكافرون حقا دا کافر دي په حق حق سرا اصلي کافر واعتدنا وتيار كل من قال الكافرين ده بار ده كافران عذابا مهينا عذاب سبكون كي ذليل عذاب الله اذا بزدي لوركم زك زما بندگان ته سبك كتلي دي ندوي له عذاب سبك وركم والذين وهغ كسان امنوا تيمان يرول بالله فخده پاک باندي ورسوله او پیغمبرانو ده خده پاک باندي ولم يفرقوا بين احد منهم او جداوالی اونکه پا ما بین دا یوم دا دوی که بلکه دا طول حق و گنل اولائی که دا کسان سوف یعطی هم زرده چه ور بکلیش دوی تا وجوره هم اجرون و بدلی و سوابونه دا دوی وکان الله دی اللہ پا غفور الرحیم بخون که و رحم کون که اللہ پی رحمو کی صدق اللہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا